Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 ook nog 7 kilometer en een kwartier vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Er is flink wat ophef over beachvolleyballer Steven van der Velde, die namens Nederland naar de Olympische Spelen gaat. Hij is 8 jaar geleden in Engeland veroordeeld tot 4 jaar cel voor seks met een meisje van 12 jaar. Volgens de chef de mission, Pieter van de Hogeband, is er geen moment getwijfeld over zijn deelname. Daar was geen sprake van. Hij is gewoon lid van de ploeg. Hij heeft zich gekwalificeerd daarom verdient hij ook onze steun. Ja, verdient Van der Velde die steun inderdaad? Of hoort een zedendelinquent niet thuis op zo'n groot sportevenement? Daarover zometeen een debat. Kamala Harris maakt na het aftreden van Joe Biden, niet het aftreden, maar de aangekondigde het feit dat hij niet opnieuw presidentskandidaat zal zijn, zo moet ik het zeggen. Zij maakt de grootste kans om de presidentskandidaat te worden namens de Democratische Partij. Ze zou dan de eerste vrouw van kleur zijn die een gooi doet naar het hoogste ambt. Werkt het feit dat ze een zwarte vrouw is nu juist in haar voordeel of is het een nadeel? Ga ik over praten met Amerika-kenners Kirsten Verdel en Paul Verhagen, beide vanuit Nederland. Goedenavond, hartelijk welkom. Hey. En ook bij ons is Amerikanist Manon Portos-Minetti vanuit New York, ook hartelijk welkom. Ik begin in Nederland. Kirsten, jij hebt in 2008 voor de campagne van Obama gewerkt. Heb je nog contact gehad met oud-collega's binnen de partij? Jazeker. En die reageren eigenlijk zoals vrijwel alle democraten op dit moment reageren. In eerste instantie waren ze opgelucht dat Biden dus eindelijk terugstapte als kandidaat. Ja. En vervolgens heel erg strijdvaardig en ontzettend geënthousiasmeerd en energiek om dus die strijd nu aan te gaan. En dat blijkt ook uit alles, maar daar komen we zo meteen op. Ja, ze zijn blij met Harris als vermoedelijke kandidaat. Ze zijn blij met het feit dat er nu meteen al heel snel een duidelijke kandidaat is. Dat er geen ruis op de lijn is doordat andere mensen zich nog kandidaat stellen. Want dat lijkt ook echt niet meer te gebeuren. En ze willen gewoon vol voor gaan. Ze wilden een kandidaat die ongeveer hetzelfde verhaal als Joe Biden zou vertellen, maar jonger was. En dan maakt het al bijna niet meer uit wie dat is. Oké. Paul Verhagen, jij hebt een Amerikaans paspoort. Uh-huh. Je mag stemmen in Amerika. En je hebt in 2016 op Harris gestemd voor de Senaat, klopt dat? Ja, zij is mijn senator in Californië. Daar heb ik stemrecht. Ja. Ik heb ook in 2020 op Biden en Harris gestemd. Dus twee keer. Ik kan me niet herinneren, ook voor Attorney General. Dat is minister van... Officier van Justitie? Ja, minister van Legal Affairs eigenlijk. Dat was 2013. Ik weet niet of ik toen heb gestemd. Oké. Maar ook jij bent enthousiast dan waarschijnlijk over het feit dat zij vermoedelijk kandidaat is. Ja, kijk, het was evident dat Biden niet kon winnen. Dus eigenlijk iedere rel die je daar kunt maken is al een betere kans voor democraten. En ik ben in dat geval voor de democraten, dus ik ben enthousiast. En ik ben ook enthousiast over haar als kandidaat zelf. Ja, nou, dat is dat in ieder geval duidelijk, dan weten we dat. De vraag is, zijn de Amerikaanse kiezers dat ook? En welke rol speelt haar afkomst daarin? Na haar kandidatuur als vicepresident van Joe Biden in 2020 bracht Harris een eerbetoon aan vrouwen van kleur. Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the black women who are often too often overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy. Ja, zwarte vrouwen hebben zich bewezen als ruggengraat van de democratie, zegt Harris hier. Kirsten, vermoed jij dat ze zich nadrukkelijk op de zwarte kiezers zal richten of dat ze die met name zal aanspreken? Nou, die spreekt ze in ieder geval absoluut aan. Want gisteren vrij snel na de bekendmaking van Biden was er een Zoom-call met vrouwen, zwarte vrouwen die voor Kamala Harris wilden gaan. En binnen no time zaten daar 40.000 vrouwen in, wat echt ongekend veel is. En die haalde in een uurtje tijd ook gewoon $1,5 miljoen op. De teller in één dag voor de fondsenwerving van Kamala Harris steeg boven de $54 miljoen, wat een record is in fondsenwerving. Trump deed er een half jaar over om op $58 miljoen te komen. Dus het enthousiasme is heel groot. En Kamala Harris moet eigenlijk een aantal groepen specifiek aanspreken. Jongeren. Want die blijven weg bij Biden voor een belangrijk deel. Vrouwen, nou, die heeft ze binnen. En ook zwarte kiezers. En want als je die drie doelgroepen hebt, dan ben je er al bijna. Oké. Paul, wat denk jij? Gaat ze deze teksten die we net hoorden vaker gebruiken? Ik denk het wel. Het is een beetje een ongemakkelijk debat. Want enerzijds natuurlijk, je wil diversiteit als mijlpaal ook zien. Anderzijds is het natuurlijk meer dan alleen een zwarte vrouw. En dat is een heel lastig debat om te hebben. Er is heel veel onderzoek ook dat het uitmaakt voor de perceptie van de stemmers. Dus dat bijvoorbeeld een zwarte politici wordt als veel progressiever gezien dan een wit politici met dezelfde positie. Nog los van iemands standpunten? Los van de standpunten. Dus je hebt eigenlijk al een soort van shift naar links toe. Gewoon omdat je er zo uitziet. En het is lastig om daarmee om te gaan. Enerzijds kan het helpen bijvoorbeeld om de progressieve basis. Dat je als linkser wordt gezien. Het kan ook weer helpen bij mensen die dat minder aangenaam vonden. Obama had bijvoorbeeld voordelen aan zwart zijn, maar ook nadelen. En dat is de vraag, moet ze het gaan gebruiken of niet? Nou ja, dat is een vraag, ook een persoonlijke vraag. Hillary Clinton bijvoorbeeld was heel pertinent dat ze het niet wil hebben over dat ze de eerste vrouw was. Ja. Ik ben gewoon Amerikaan, ik ben een kandidaat, ik ben gekwalificeerd. Het hoeft niet te gaan over vet vrouwen. Ja. Dat is ook een persoonlijke keuze. Obama is eigenlijk hetzelfde. Die heeft richting het eind van zijn campagne wel echt expliciet iets gezegd over ras. Maar aan het begin wou hij dat juist niet doen. Dus het hangt ook een beetje af van de tijd en hoe die persoon er zelf ook tegenaan staat. Manon, je bent op dit moment in New York en je woont daar voor een paar maanden. Jij spreekt ook mensen van kleur over de politieke situatie. Wat hoor je van hen? Ja, ik denk dat zij het vooral ook wel... Paul heeft het net al goed gezegd. Het is lastig, het is een beetje dubbel. Ze is veel meer dan alleen maar een zwarte vrouw. Ze is bijvoorbeeld ook Indiaas-Amerikaans. Dus er is ook de vraag of ze veel mensen van de Indiaanse gemeenschap naar zich toe kan trekken. Maar je merkt toch vooral onder jongere kiezers van elke kleur en culturele achtergrond, dat die het wat moeilijker vinden om voor haar te kiezen. Mensen zijn opgelucht, niet Biden, maar moet zij het per se zijn? Dat is een hele grote vraag. Want waar zit hun twijfel dan? Ja, zij wordt volgens sommige mensen als wat progressiever gezien dan Biden. Vooral als we het hebben over abortus, maar op andere stukken wordt zij niet altijd zo gezien. Vooral haar eerdere carrière als dus attorney general zien mensen toch nog wel eens als een splijtswam. Dat ze zichzelf ook top cop heeft genoemd. Het anti-politie sentiment is onder progressieve mensen nog best wel groot. Ja, ik kwam vandaag in de voorbereiding tegen dat toen Harris aan haar moeder vertelde dat ze openbaar aanklager zou worden. Dat haar moeder toen zei, wil je dat echt? Besef je wel dat je dan vooral Afro-Amerikanen achter de tralies gaat zetten? Is dat het sentiment wat je bedoelt? Ja, zeker. Omdat het ook best wel veel is gebeurd uiteindelijk. Ze heeft ook wel wat progressieve dingen gedaan in die tijd. Het is niet alleen maar zo conservatief of anti-zwart geweest. Maar je ziet wel dat zij veel heeft bijgedragen aan het feit dat veel zwarte mannen achter de tralies zijn gezet voor kleine vergrijpen. Dat ze daaraan heeft bijgedragen. En vooral tijdens het Black Lives Matter tijdperk is dat niet een hele goede aarde gevallen. Ja, Paul? Ja, wat heel interessant is aan Harris is dat toen ze in 2020 ook meedeed aan de presidentskandidaat. Toen is dat heel slecht gegaan. En toen was ze vrij snel uit de campagne. Toen was ze zelfs voordat er werd gestemd was eruit. Ja. En dat kwam onder andere omdat zij in het midden van zowel de Black Lives Matter movement zat als de Fuck the Police movement. En die twee dingen vielen eigenlijk allebei op haar en zorgde voor een heel vreemd spanningsveld eigenlijk. Van je bent zowel je bent zowel deel van de politie, maar je bent ook deel van de zwarte gemeenschap. Maar hoe kwam het dat ze in beide groepen zat dan? Omdat ze een law enforcement agent was. Ze was een publiek aanklager. Ze werd gezien als iemand die eigenlijk pro-politie was. Niet wat zij zelf zei, maar wat anderen over haar zeiden. Ja. Dus Kamala is een cop. Dat was iets wat de progressieve vleugel eigenlijk tegen haar zei. Van dit is slecht voor je. Ja. Dat kan dan juist weer helpen in een algemene verkiezing als je een soort van meer conservatieve stemmers moet krijgen. Ja. Kirsten? Ik herken dit niet hoor. Ik herken niet dat ze toen verloor vanwege dat soort positionering. Volgens mij verloor ze toen van Biden uiteindelijk. Omdat na 4 jaar Trump, 4 jaar chaos in de ogen van de Democraten, er enorme behoefte was aan stabiliteit en zekerheid. En ja, wat doe je dan? Dan ga je voor hetgene wat je al kent. En Biden was al bijna 50 jaar actief in de politiek. En die kende ze al, ook als vicepresidentskandidaat van Obama. Maar het was wel vroeg in de campagne dat ze er al uitstapte. Ja. Nee, ja, maar het was vroeg in de campagne natuurlijk al duidelijk dat ze Trump dit keer graag wilde verslaan. Dus het is helemaal niet gek dat er niet een andere kandidaat, of dat nou Harris was of iemand anders, een kans had tegen Biden. Dus ik zie dat niet zo. Als je teruggaat naar de kansen van Kamala Harris nu. Er is natuurlijk heel veel vrouwenhaat en racisme in Amerika. De eigen achterban van de Democraten, de harde kern, die gaat vol voor haar. Dat is echt het probleem niet. De mensen die natuurlijk bereikt moeten worden, dat zijn de zogeheten double haters, die niet op Biden wilden stemmen omdat ze hem te oud vonden. Maar die ook niet op Trump wilden stemmen omdat ze hem te extreem vonden. Maar ja, ze zien zichzelf wel als undecided, als zwevende kiezers. Als je daar dus een beetje tussen zit, dus je bent niet te oud en niet te extreem, en dat is Harris, en dat zijn bijna alle andere democraten die in aanmerking zouden komen. Ja, wat ik er straks al zei, dan kom je al heel erg ver. En er is nog een element. Jij zegt die middengroep die gaat zij wel bereiken. Die wil wel op haar stemmen. Daar twijfel je niet over. Ja, en er is nog één aanvulling op. In 2016, toen Trump won van Hillary Clinton, terwijl Hillary Clinton 6 miljoen stemmen meer had, toen zijn er best veel mensen aan democratische zijde thuisgebleven. Omdat ze één dachten dat Hillary toch wel zou winnen. Want niemand dacht dat Trump zou winnen, hij zelf ook niet. En twee, omdat ze bijvoorbeeld vonden dat ze Hillary toch maar een beetje irritant was. Weet je? En daar hebben heel veel mensen toen spijt van gehad. En die fout, dat hoor je ook terug op social media sinds gisteren. Die gaan ze niet nog een keer maken, wordt er dan gezegd. Ja, ja. Dus dat speelt ook echt heel een grote rol dit keer. Ja, Manon, jij zei net van in jouw bubbel, zal ik het maar even met respect noemen, wordt ze misschien wel als te rechts gezien of te veel van het midden. Denk je dat die mensen wel op haar gaan stemmen? Ik vraag het me heel erg af. Ik denk dat mensen ook wel een stem willen laten horen door niet te stemmen. Door te laten zien van, hey, dit establishment wat nu al zo lang hier is. Want zij is toch, wordt ook wel weer gezien als een voortzetting van Biden. Daar moet ze zich of los van proberen te weken of mee doorgaan. Daar zijn mensen ook wel klaar mee. Vooral dus jongere mensen die ik spreek, wat ik op social media zie, in de memes, maar ook posters hier die door New York hangen, waar zij met duivelshoorntjes de butcher van Gaza wordt genoemd. Het voelt hier wat extremer dan... Nu de eerste shock voorbij is en de opluchting van in ieder geval geen Biden, of zij de beste keuze is voor veel mensen, betwijfel ik nog. Ja, maar de alternatief voor die mensen waar je het nu over hebt, is dan dat ze niet gaan stemmen, neem ik aan. Ja, sommige mensen voelen dat toch echt om te laten zien, dit tweepartijsysteem werkt niet voor ons, we moeten iets anders. Maar ja, dan heb je wel de kans dat de mensen die wel gaan stemmen waarschijnlijk veel meer op Trump gaan stemmen. Maar ik ben een historicus, geen toekomstvoorspeller. Nee, maar Manon, ja. Het lastige voor jou is natuurlijk wel dat je in New York zit. En dat is bij wijze van spreken het meest linkse bolwerk van Amerika. Dus de extreme tegenstand tegen Harris zal daar groter zijn dan in veel andere staten. Want onder de Democraten. De undercurrent in grote delen van het land is juist meer dat jongeren, dus dat blijkt ook uit peilingen, wel degelijk enthousiaster zijn over Harris dan over Biden bijvoorbeeld. Ja, maar dat zegt Manon ook. Hè. Ze zijn wel blij dat Biden weg is allemaal. Paul, hoe schat jij dat in? Ik denk dat Harris een veel betere kans maakt dan Biden. Dat allereerst. Sterke kandidaat. Ze kan, als ze dit goed uitspeelt, kan ze winnen. Ze heeft namelijk zowel het voordeel dat eigenlijk het beleid van Biden zelf was relatief populair. Hij zelf was niet populair. Hij werd gewoon gezien als te oud. Er is ruimte op abortus voor haar om profileren. Er is ruimte ook op Gaza om voor haar te profileren. Ze was iets kritischer over Israël dan Biden was. Het is nu echt voor haarzelf om even te kalibreren en haarzelf te presenteren aan het electoraat. Maar dat profiel wat ze heeft, misschien de conservatief voor de progressieve, is juist waar je wil zitten in een algemene verkiezing. Niet in een voorverkiezing, maar in een algemene verkiezing. Want Biden wel. Zit politiek gezien ook best wel in het midden als je hem vergelijkt met Sanders, precies, bijvoorbeeld. Precies. Dus typisch het soort kandidaat wat de voorverkiezingen kan winnen, is precies het slecht kandidaat voor de algemene verkiezing. Het zou een beetje zijn als je de GroenLinks primary zou moeten winnen om dan vervolgens de algemene verkiezing te winnen. Ja, dat werkt niet. Ja. En zou je adviseren om haar vrouw zijn en haar kleur te gebruiken? Het hangt ervan af of ze zich daar zelf zo lang bij voelt. Ja, nee, maar even los daarvan. Ik denk dat je het inderdaad kunt gebruiken. Ik denk dat met name als je het over abortus hebt, dat het belangrijk is om dat ook te articuleren. Dat jij als vrouw bepaalde manier hier tegenaan kijkt. En dat je ook als vrouw eigenlijk als ongeschikt wordt gezien in de ogen van Supreme Court. Ik denk dat dat een hele krachtige boodschap is. Maar daar heeft Trump natuurlijk ook wel een beweging naar het midden gemaakt. Door te zeggen, het is echt aan de Staten en ik heb er verder geen opvatting over. Ja, maar slavernij is vroeger ook aan de Staten. Dus mensen in het midden kan dat natuurlijk een argument zijn, of niet? Ja, maar abortus is niet een issue waar je eigenlijk in het midden kunt zitten. Of je bent pro-life of je bent pro-choice. De meeste mensen zijn een versie van pro-choice. Ze vinden in ieder geval niet dat het helemaal verbannend worden. Ja, maar dat vindt Trump ook niet meer, bedoel ik. Dat zat hij in het begin wel, maar daar heeft hij weggewogen. En dingen bijvoorbeeld zoals dat Project 2025, dat platform wat nu heel veel rondgaat over hoe die het wil uitvoeren, daar zit eigenlijk nog veel extremere zaken rond het bord in. En daar moet hij zelf ook afstand van nemen. En ik weet niet of hij daar discipline voor heeft om dat te kunnen doen. Ja. Jij zegt, als ik haar was, zou ik wel degelijk mijn vrouw zijn en mijn kleur gebruiken. Ik denk het wel, ja. En je kist en jij ook? Nou, ik denk dat ze het helemaal niet hoeft te doen. Want anderen doen dat al wel. Dat merk je nu al. Heel veel democraten hebben nu ook zoiets van, nou weet je, kom maar op met Kamala Harris. En doe desnoods Gretchen Whitmer maar als vrouwelijke vicepresidentskandidaat op de ticket. Want dan gaan we gewoon helemaal all in en dan gaan we wraak nemen op Trump. Gaan we alsnog dat glazen plafond breken. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren hoor, maar dat is wel een beetje de vibe. Ja, okay. Maar ze heeft nog een troef in handen. En dat is dat ze natuurlijk nog een vicepresidentskandidaat kan selecteren. Ja. En daarmee kan ze eventueel al die mensen die het maar ingewikkeld vinden dat ze een vrouw en zwart is, tegemoetkomen. Door gewoon een blanke man te kiezen. Ja. En de meest voor de hand liggende daarvan zijn nu Josh Shapiro en Roy Cooper, gouverneurs in Pennsylvania en North Carolina. En voormalig astronaut en tegenwoordig senator Mark Kelly in Arizona. En die heeft ze gisteren ook al gebeld. Maar ze heeft gisteren 100 mensen gebeld, las ik. Ja, nee, ja, maar we weten ook inmiddels dat ze, jawel, dat is echt wel wat. Want we weten ook inmiddels dat ze 10 mensen aan het vetten is. Dus achtergrondcheck aan het doen. Okay. Voor dat vicepresidentschap. Ja, en daar zitten deze mensen bijvoorbeeld bij. Okay. En dan krijg je dus Harris/White guy. Maakt niet uit wie, weet je, maar zo werkt het dan. Straight white guy. Harris was openbaar aanklager. Ze kan scherp uit de hoek komen, maar er zijn minstens zoveel voorbeelden te vinden van speeches van Harris waarbij volstrekt onduidelijk is waar ze nou precies naartoe wil. So, I think it's very important, as you have heard from so many incredible leaders, for us at every moment in time, and certainly this one, to see the moment in time in which we exist and are present. And to be able to contextualize it, to understand where we exist in the history and in the moment as it relates not only to the past but the future. Ja, Paul, een woordensalade heette dat, geloof ik. Dit was er wel eentje. Doet ze dat vaker of hangt dat vooral samen met de functie? Ze doet het wel vaker. Er zit hier een interessante sociologische opmerking over path dependency in. Maar desniettemin. Een van de dingen die heel lastig voor haar was, dat ze heel loyaal moest zijn aan het Witte Huis zelf. Aan Biden zelf. Dus ja, het was dat ook is je best functie. Wel, ja. Ja, het is lastig. Het is moeilijk. Ik heb het ook zelf een keer gehad. Dat ik gewoon moest praten voor een organisatie. En je zit gewoon vast, right? En dan ga je maar. Het is toch je vak om er toch iets van te maken? Ja, dat klopt. Maar als je zo vaak moet praten als de VP, dan snap ik het ook wel. Okay. Ik denk dat ze iets actiever zal zijn nu ook met zelf haar eigen visie naar voren toe schuiven. Dan mag je hopen. En dan hopelijk wel. Wordt het ook makkelijk om te praten. En ze heeft ook heel veel ervaring. En wat betreft woordensalade. Kijk, sinds dat debat van 26 juni leeft Kamala Harris eigenlijk in een mijnenveld. Want alles is nu politieke intrige. En wat dat betreft heeft ze eigenlijk nog geen stap fout gezet. Dus dat is ook wel een teken dat ze die boodschapdiscipline wel echt onder de vingers heeft. Ja, ze heeft niet veel domme. Ze heeft geen fouten gemaakt. Nee, toch? Ze heeft niks fout gedaan. Nee, maar ze heeft kon heel veel fout gaan. En als je niet veel zegt, dan maak je hem niet zo snel. Ze heeft wel gesproken. Ze heeft ook gelijk na het debat heeft ze ook gesproken. Daar heeft ze ook geen fout en gemaakt. En meer dan woordensalades. Ja, ja, ook vrij coherent. Ja. Ja. Ja. Manon, als jij het moet inschatten, wat denk je dan? Maakt ze een kans tegen Trump? Ik denk het wel. Ik denk dat mensen ook wel bang zijn voor Paul zei het ook net, het Project 2025, dingen die mensen horen, het beleid wat ze al hebben gezien. Ik denk dat ze op zich wel een kans heeft om mensen te verenigen. Ja, oké. Okay. En Kirsten, die woordensalade, kan je dat afleren? Je hebt ook in campagneteams gezeten. Kan je uitleggen dat ze dat kan doen? Dat kan je zeker afleren. En ze is natuurlijk veel meer op de qui vive nu dan voorheen. Kijk, uiteindelijk ja, zie maar je wordt, dat worden salades niet minder erg van. Daar worden juist erger van, denk ik. Nou, ik denk dat dat allemaal wel meevalt. En er wordt natuurlijk ook heel veel voorbereid nu. Hè. Nee, uiteindelijk, als je nu kijkt wat de status nu is, in de peilingen voorafgaand aan het terugstappen van Biden, ging ze ongeveer gelijk op met Biden. Dat was natuurlijk niet goed genoeg. Mm-hmm. Want Biden stond achter op Trump. Maar Biden kon niet meer groeien. Ik bedoel, die werd elke dag van de campagne, zou die alleen dan maar weer ouder worden. En zij kan alleen maar groeien. En als je ziet wat voor energie er sinds gisteren is vrijgekomen. Als ze fouten maakt, kan ze ook krimpen, toch? Ja, nee, precies. Maar het punt is, ze kan fouten maken, maar die heeft ze tot nu toe niet gemaakt. En de democraten zijn op dit moment ook heel erg vergevingsgezind. Want natuurlijk maakt iedereen fouten. Ja. En ze kan het. Ze heeft het al bewezen. Ze heeft een carrière achter de rug waar je u tegen zegt. En natuurlijk ligt ze onder een vergrootglas omdat ze vrouw en omdat ze zwart is. Okay. Want dan word je altijd 10 keer kritischer bekeken. Maar de kans met haar is vele malen groter geworden. En in een hele quick and dirty snelle peiling van CNN zat ze vandaag eigenlijk al op 50-50 tegen Trump. Dus het wordt gewoon weer een hele spannende strijd. En het enthousiasmeren zal het allerbelangrijkste zijn. En op dit moment zijn de democraten super geenthousiasmeerd. Ja, en jullie zijn ook enthousiast, merk ik. Dank daarvoor, Amerika-kenners Kirsten Verdeel, Paul Verhagen en Manon Portes-Minette. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Mag je als veroordeelde zedendelinquent meedoen aan de Olympische Spelen? De Nederlandse beachvolleyballer Steven van der Velde is op 19-jarige leeftijd in 2016 veroordeeld voor seks met een 12-jarig meisje. Hij heeft zijn straf uitgezeten en publiekelijk sorry gezegd, maar is dat genoeg om hem namens Nederland af te vaardigen naar zo'n groot sportevenement? Die discussie ga ik voeren met Sarah Alaoui. Zij is directeur van de Safe Space Club, een organisatie voor slachtoffers van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. En Jordi Lom, hij is advocaat bij Plasman Advocaten. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Mevrouw Alaoui, is wat u betreft, is er plaats op de Olympische Spelen voor deze beachvolleyballer? Niet op de manier zoals het eigenlijk nu gaat en op de manier hoe hij eigenlijk niet zijn verantwoordelijkheid neemt en vooral zichzelf als slachtoffer ziet. En waar zit hem dat in? Het zit hem denk ik heel erg in de taalgebruik dat wordt gebruikt. Hè, zowel door jullie, want ik hoorde jou net ook al zeggen, seks met een 12-jarige. Nou ja, je kan geen seks hebben met kinderen, dus dat is al één ding. En hij heeft het zelf over dat hij puber was. Nou ja, je bent 19, dus dat is niet echt een puber. Hij heeft het erover dat hij nou wil dat het stopt en dat hij door kan gaan met zijn leven en dat hij zijn straf heeft uitgezeten. Dus daarin blijkt niet dat hij eigenlijk voldoende de ernst van de situatie begrijpt en ook doorheeft wat hij heeft gedaan, dat eigenlijk echt niet kan. Okay. Hij zet het een beetje af als een jeugdzonde. Ja, voor mijn begrip, ik zei inderdaad seks met een 12-jarig meisje. U zegt dat kan niet, omdat het dan gewoon verkrachting moet heten? Of wat bedoelt u te zeggen? Maar je kan geen seks hebben met kinderen. Wat is het dan? Wil je het verkrachting noemen, is het misbruik? Het is maar hoe je het wil noemen. Maar het is in ieder geval geen seks hebben met een kind. Dat is een beetje raar. Ja, dat ben ik helemaal met je eens dat het heel raar is. Maar je kan het ook niet zo noemen, zegt u. Nee, ik vind niet dat je het zo kan noemen. Nee. Seks hebben met iemand kan alleen maar als dat consent is. En als dat met iemand van in ieder geval je peers, iemand een leeftijdsgenoten. Oké, maar dat is uw definitie van seks dan. Nee, maar goed, dan is dat een woordenkwestie. Dat is niet zozeer mijn definitie van, maar je kan gewoon geen seks hebben met kinderen. Oké, nou dan neem ik dat even nu van u aan, voordat anders komen we niet verder in het gesprek. Meneer Lom, de Spelen beginnen vrijdag. Is het goed dat deze topsporter toch mee gaat doen wat u betreft? Ja, laat ik vooropstellen dat het een ernstig strafbaar feit is waarvoor Van der Velde veroordeeld is in Engeland en waarvoor hij ook zijn straf heeft uitgezeten. Een seksueel geweld, ik denk dat we dat wel zo kunnen noemen, waarvoor hij is veroordeeld. Dat moet in het normale leven, maar ook zeker in de sportwereld, gewoon keihard aangepakt worden. Dat gezegd hebbende, de ophef nu vind ik wel begrijpelijk, maar die is wat mij betreft ook volstrekt onterecht. En waarom is dat onterecht? Dat heeft ermee te maken dat we inmiddels weer 10 jaar verder zijn. Hij is afgestraft door de 2016 is hij veroordeeld, dat is 8 jaar geleden. Klopt, ja. Feiten dateerden van 10 jaar, nu 10 jaar geleden. En hij heeft daar aan het einde van zijn puberteit iets vreselijks gedaan. En dat heeft hij ook direct onderkend in die Britse strafzaak. Hij was 19, dus hij was net volwassen. Ja, dat heeft hij ook direct onderkend daar in die Britse strafzaak. En daar heeft hij gezegd van dat had ik absoluut niet moeten doen. En die vergelding die heeft inmiddels plaatsgevonden. Hij heeft een proportionele straf heeft hij gekregen. Die heeft hij uitgezeten. De norm is bevestigd. En daarnaast is hij ook geresocialiseerd. Dat zijn eigenlijk 3 hele belangrijke strafdoelen waar eigenlijk al aan voldaan is op dit moment. En u zegt, als aan die voorwaarden voldaan is, dan moet je weer mee kunnen draaien in de samenleving? Nou, dan komt vervolgens de vraag aan de orde of hij naar die Olympische Spelen zou moeten kunnen gaan. En dan vind ik wel een aantal aspecten van belang die de moeite waard zijn om te benoemen. En dat is, voordat u een heel betoog houdt, kunt u dat belangrijkste punt uitpakken? Ja, het allerbelangrijkste punt is dat hij die opening van zaken heeft gegeven. Maar daarnaast ook dat NOC-NSF heeft een uitvoerig onderzoek gedaan naar de persoon van der Velde, naar hoe hij hierin staat. En heeft daarin een risicotaxatie gedaan. En die hebben gezegd van de kans op recidief, dat heeft NOC-NSF letterlijk gecommuniceerd, is nihil. Ja, precies, en dat is ook een belangrijke factor, zegt u. Ja. Gisteren reageerde Pieter van der Hoogband, de chef de mission van de Nederlandse ploeg, en die zei dit. Heel eerlijk, daar heb ik me wel een beetje over verbaasd. Het is natuurlijk hij is al langer actief in de internationale sport en de beachvolleybalwereld. Aantal World Cups, EK's, WK's. En dan zie je toch dat rond de Spelen, dat het weer anders is. Ja, mevrouw Alaoui, u heeft meneer Lom gehoord en Pieter van der Hogeband gehoord. Wat denkt u als u dat hoort? Ja. Nou, ik denk dat wat sowieso goed is om te weten is, het is niet dat ik denk dat hij geen tweede kans verdient. Hè? En ook als ik hoor wat Jordi allemaal zegt, ik ben het daarmee eens. Hè? Ik bedoel, er is een assessment gedaan. Ik maak mij niet Het maakt me niet zorgen dat hij het nog een keer gaat doen. Ik maak me zorgen om hoe hij eigenlijk hierin staat. De boodschap die het eigenlijk uitdraagt. En het feit dat hij daarin, vind ik, onvoldoende impact erkent. En daar het slachtofferschap in neemt. Ik heb dit namelijk ook in de New York Times artikel gezegd. Het gaat om het stukje dat hij eigenlijk niet laat zien hoe erg dit eigenlijk is. Want hij zegt, ik wil verder. Het is al 10 jaar geleden, zegt Jordi. Dat klopt. Maar deze jonge dame, die heeft levenslang eigenlijk gekregen. Maar hij zegt ook het is de grootste fout van mijn leven. Hij zegt ook het is? De grootste fout van mijn leven. Ja. Dus ik, hij geeft daar... Ja, gaat uw gang. Ja. Hij geeft aan dat het de grootste fout is van zijn leven. Maar hij geeft... Kijk, wat ik bijvoorbeeld heel mooi had gevonden als hij dat zou doen, maar ook NOC-NSF, zijn coaches, iedereen die om hem heen staat, is als ze eigenlijk de platform wat hij heeft zouden gebruiken om hier meer licht op te schijnen. Zeker als het gaat om kindermisbruik. Zeker als het gaat überhaupt om grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld. Het is gewoon een enorm taboe. En het zou gewoon heel erg sieren als hij daar zich eigenlijk dat voor inzet. Ik ken bijvoorbeeld een heel club in Eindhoven. Er zijn mannen die bijvoorbeeld zelf hun vrouwen eerder hebben mishandeld. Die hebben dat eigenlijk omgezet. Die zijn andere mannen in het helpen die dat ook hebben gedaan om die fout niet nog een keer te maken. Ik snap wat u zegt en ik denk dat het mooi zou zijn als hij dat zou doen. De vraag is, als hij dat niet doet, moet dan de consequentie zijn dat hij niet naar de Spelen mag? Ik denk niet dat dat per se de consequentie zou moeten zijn. Ik denk wel dat als hij er naartoe wilt, dat hij voortaan in interviews anders erin moet staan, dingen anders moet benoemen. Niet blijven hameren op jeugdzonde en dit is de grootste fout die ik heb gedaan. Maar echt vanuit het slachtofferperspectief het benaderen en daar ook gesprekken over aangaan. Meneer en ik denk dat zou het al anders maken. Ik heb voorafgaand aan deze uitzending ook wat interviews teruggekeken van meneer Van der Velde. En wat ik daarin terugzag, en ik zie natuurlijk heel veel verschillende soorten verdachten en veroordeelden in de rechtszaal. En daarin heb je alle soorten en maten. Maar wat ik bij Van der Velde wel teruglas, is dat het iemand is die introspectie heeft toegepast. Iemand die zichzelf heel kritisch heeft bevraagd en dat ook uitspreekt van wat ik heb gedaan. We hebben een fragment uit die media die u noemt. Het is de grootste fout van mijn leven. En het is ook een gigantische fout. Niemand zou dat ontkennen. En ik kan daar niks meer aan doen. Dus ik wil gewoon mijn kant vertellen. En hier alsjeblieft. En haat je me nog steeds, dan haat je me. Mag je me, dan snap je? En daar kan ik niks aan veranderen. Wat zeg je dan tegen ze? Hoe heb ik zo stom kunnen zijn? Ja, tuurlijk. Maar het is niet eens. En het is voor mij, het is voor haar, het is vooral voor mijn familie. Ik bedoel, iedereen heeft hieronder moeten lijden. Er is geen winnaar uit dit verhaal. Alleen maar verliezers. Ja. Meneer Lom? Nou, wat ik hier hoor is iemand die wel degelijk introspectie toepast. En iemand die heel kritisch naar zichzelf heeft gekeken. En vervolgens is dan de vraag, op het moment dat iemand gerehabiliteerd is, iemand dit heeft ondergaan, zijn boetekleed heeft aangetrokken, hoe willen we dat zo iemand in onze samenleving terugkeert? Nou, ik zou hopen dat meer mensen zo kunnen reflecteren op hun eigen gedrag, zoals hij dat doet. Op dat moment is dan ook de vraag, hoe willen we hier verder mee omgaan? Ja. Mevrouw Aloy? En ik wil daar eigenlijk nog wel echt iets heel belangrijks aan toevoegen. Ik denk wat we allemaal een beetje lijken te vergeten. Kijk, niet dat dit minder erg is, hè, dit scenario. Maar stel het gaat om leeftijdsgenoten, waarbij er verwarring is ontstaan over consent. Mm-hmm. Of miscommunicatie is geweest. Dan begrijp ik als je introspectie doet, als je je spijt betuigt, noem het maar op, dat je meerdere kansen zou kunnen verdienen. Maar we hebben het over kindermisbruik. En dat lijkt niemand te bevatten. Want even aan jullie de vraag, jongens. Toen jullie 19 waren, hoe vaak hebben jullie gedacht aan naar een ander land vliegen om met een 12-jarige seks te hebben? Ja. Dat is wat niets, niemand niet lijkt te begrijpen. Daar is hij voor veroordeeld. Ja. En die straf heeft hij uitgezeten. Wat in dat kader dan ook van belang is, is om te kijken naar alle persoonlijke, naar alle feiten en omstandigheden waaronder dat is gepleegd. En deze meneer Van der Velde heeft dan heel, ik zeg niet dat het rechtvaardigt wat hij heeft gedaan, maar ik kan wel een verklaring bieden voor wat hij heeft gedaan. Namelijk de druk dat van hij, de topsport, zei hij. Nou, de druk in de topsport inderdaad. Argument. En dat dat op een bepaalde manier is verlopen, dat hij met dat meisje in contact is gekomen. Ja. En op enig moment dat meisje vertelde dat ze toch niet 16 was, maar 12 was. En dat zijn ook omstandigheden die de rechter heeft meegewogen. Nog één keer mevrouw Aloy. Tot slot, wat zou u willen zeggen tegen NOC-NSF? Ik zou willen zeggen dat zij hun rol serieus moeten nemen. Ook omdat zij een veiligheidscentrum hebben waarin mensen binnen de sport, zowel professionele sport als hobbyisten, die kunnen bellen, die kunnen daar meldingen maken. Ja. En daar zouden ze serieus genomen moeten worden. Okay. En door eigenlijk dit als statement neer te zetten, vraag ik me af hoe betrouwbaar je overkomt voor al die slachtoffers die met jou contact willen opnemen over hetzelfde. Okay. Punt is gemaakt. Sarah Aloy, directeur van de Safe Space Club en advocaat Jordi Lom. Beide hartelijk dank voor dit gesprek. Zometeen Kunststof met Andrew Mackinga. Fotograaf en regisseur Ashley Rutjes is de gast. 9:30 zijn wij er weer met Langs Lijn en Omstreken. En daarin het wekelijkse Sportforum. Het gaat vast over de Tour de France. En andere onderwerpen. Ik dank u voor vanavond en wens u een mooie avond. Dit is de dag. Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.